Jestem uzależniony, mikrofony to mój nauk. Pomału doprowadzą słabe chęce do szałta. A ty się naucz, jak żyć ten sen. To moja woda, mój chleb, mój tlen. Jestem uzależniony, mikrofony to mój nauk. Pomału doprowadzą słabe chęce do szałta. A ty się naucz, jak żyć ten sen. To moja woda, mój chleb, mój tlen. Moje życie to potok pełen wersów, kaskad, którego źródło bije w samym sercu miasta, gdzie ciasna pętla tempa tych czasów wydłuża dzień, skraca sen mówiąc spasuj. Lecz bez tych basów, sampli i bębnów, serce odrosłoby w tkanki ich błędów. Więc bez względu na trendu wokół, nie dam na rzecz świata pędu hip-hopu. Stawiam opór, na to jedno nie stać, bo odnalazłem tu sedno. Grać znaczy żyć, być MC to być w ogóle. Daj łapy w górę, jeśli to czujesz. Jestem uzależniony, mikrofony to mój nauk. Pomału doprowadzą słabe chęce do szałta. A ty się naucz, jak żyć ten sen. To moja woda, mój chleb, mój tlen. Jestem uzależniony, mikrofony to mój nauk. Pomału doprowadzą słabe chęce do szałta. A ty się naucz, jak żyć ten sen. To moja woda, mój chleb, mój tlen. Wielu cici mi gada, stare to dzieci nada. Ale ja nie odpadam, dla mnie świeci to nadal. Ja śledzi to nadal, jeśli wiesz co dobre, powiedz gdzie ci to nadać i weź to odbierz. Mam gdzieś czy to modne, wiesz? Co dzień rozpalam rymów ogniem zmierzch. Bezczelny, dzielny wojownik światła. Żyję według zasady la mode tatła. Nie tonę jak tratwa, mimo pomyłek. Dopóki gra trwa, hip hop daje mi siłę. Bo byłem, jestem i będę MC. Jeśli to czujesz, podnieś ręce. Jestem uzależniony, mikrofony to mój nauk. Pomału doprowadzą słabe chęce do szałta. A ty się naucz, jak żyć ten sen. To moja woda, mój chleb, mój tlen. Jestem uzależniony, mikrofony to mój nauk. Pomału doprowadzą słabe chęce do szałta. A ty się naucz, jak żyć ten sen. To moja woda, mój chleb, mój tlen. Jestem jaki jestem, stary Kajny Grenzen. Przy tym wiesz, że to ja ich skrajnie kręcę. Duże P, oficjalnie MC. Jak dajesz mi miłość, to daj jej więcej. Cięcie, gramy tak jak przed laty. Rymy, bity, skrecze, katy. Znamy się na tym jak Lipton herbaty. Dajemy wam esencję i nic poza tym. A tym, którzy mają ale czy halo, odpowiem tylko jedno, dalej śmiało. Będzie się działo, ta, oto tu idzie. Masz dłonie w górze, to daj je wyżej. Jestem uzależniony, mikrofony to mój nauk. Pomału doprowadzą słabe chęce do szałta. A ty się naucz, jak żyć ten sen. To moja woda, mój chleb, mój tlen. Jestem uzależniony, mikrofony to mój nauk. Pomału doprowadzą słabe chęce do szałta. A ty się naucz, jak żyć ten sen. To moja woda, mój chleb, mój tlen. Co pan myśli o zespole Cisza i Spokój? Dla mnie po prostu jakbym na przykład gdzieś był ten, to bym się po prostu bardzo od razu bym się podpisał po prostu, że jestem przykładowo, chciałbym być, żeby był po prostu uważam, który po prostu jakbym ktoś zadał pytanie po prostu gdzieś za granicą, czy ten, to bym się wcale powiedział, że jak w tych czasach. Przy tym po prostu wszystkim tym, tego wszystkiego, tym, jak mu się udało po prostu.